الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. سلورم سيبارا سورة آل عمران آيات نمبر 180 181 182 سورة آل عمران آيات نمبر يوصل أتيا يوصل يواتيا يوصل دواتيا. لدينا مخي سبقونك كلا كدا سورة شوروك يدا آل عمران الله دا يهودو اغا قباحتنا اغا خرابي او داغوي اغا شرارتنا او بدخصلتنا خريفات بيانول جدي كدا خرابي دا دا خرابي دا دا خرابي بيا دا جنگ احد و دا جنگ بدر ذكرم لگراغي دینن سبق نه بیا چې دینو د دې غ خرابې تر اخري صورت پورې الله بیانای بد خصلت یو دل ته دا بیانی کی د يهودو. الله فرمایي دا بخیلان بخل کوي، بخل په څه باندې کوي؟ نو یو خدا دا چې بخل کوي د الله کتاب د الله واضح هدایات خلقو ته نه بیانوي، بټي یې د تورات چې کوم احکامات دي الله رالېږلي دي یهودو ته، دا یهود علما او دا یهود دي هغه پټۍ د خلکو خلکو ته یې نه ښکاره کوي. یعنی یو خو د الله احکاماتو کې بخل کوي، یو خو دا معنا. بله ده چې کوم فرض زکات صدقات هغه دوی باندې لازم دي، د الله په لار کې مال خرج کول دوی باندې لازم شوي دي، واجب شوي دي، هغه دوی نه لګوي. او دوی څه وایي؟ دې کې زموږ دپاره خیر دی. الله وایي دا د دوی دپاره خیر نه دی، بلکې دا د دوی دپاره شر دی. دا د دوی دپاره شر دی. دغه مال دا به د قیامت په ورځ طاق جوړ شي د دې نه، او الله فرمایي په دې مال به دوی د الله سزا ورکوي. نو الله فرمایي چې دوی دا نه وایي چې دا زموږ دپاره خیر دی او دا مونږ دنیا دا مال جمع کوو نو دا به مونږ ته په دنیا کې فایده راکوي. الله وایي دغه مال په دې به الله په دې دنیا کې په غمونو پریشانو کې به واچوي او په آخرت کې به الله چې دی نو سزا پې ورته ورکوي په دغه مال. الله وایي دا خزانې زما دي، تقسیم کې زه ته وایم چې زما مال دی، تاسو مې په کینولې یا تاسو یې تقسیم کړئ، تاسو مې کوم اختیار درکړی. ولا يحسبن الذين، ګمان دې نه کوي هغه کسان يبخلون چې هغوی بخل کوي، بما په هغې باندې آتاهم الله چې ورکړي دوی ته خدای پاک من فضله د فضل خپل نه، هو خیر لهم چې دا به ښه وي د دوی لپاره، بل هو شر لهم بلکې دا به بد وي د دوی لپاره. الله وایي دا خیر نه دی بلکې دا شر دی د دوی لپاره. عزت من د بخل څه ته وایي؟ علما د بخل معنی لیکلې ده چې کوم څیز د الله په لار کې د خرچ کولو حکم وي، یعنی هغې خرچ کول واجب وي او دې یې نه خرچ کوي. دي ده بخل وي او ده حرام دي. ده بخل ده حرام دي. جي الله حكم كي ده الله فلار كي اولى قوى واجب دي الله امر كي زكاة دي لك ورك زكاة او دي زكاة نواز ده بخل يو تكي عزت من دو دي ده قارة قرآن مجيد كي بلم راجي شح لفظ راجي شح چه دي نو دام اغا سيز خرج کول چې هغه خدای پاک واجب کړی وي او هغه دې نه خرج کوي د الله په لار کې او نور مال جمع کول کوشش هم کوي چې دا نور هم زیات شي نو دې ته بیا شوح وایي. یعنی یو خو دا ده چې د الله په لار کې خرج کوي نه، د الله حکم دی چې دې ځای کې خرج کا، واجب دی، لازم دی، فرض دی په ده باندې چې دا مال دې ځای کې خرج کا. دې ځای پورې خو دا بخل شو، خو بیا وروستو چې دی نو دی څه کوي؟ نور مال جمع کولو هغه حرص هم کوي چې دا ډېر شي، نو دا بیا شح ته ورسېږي، دې ته بیا شح وایي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا. پیغمبر علیه السلام فرمایي شح دا د یو مسلمان په زړه کې او ایمان دا دوه څیزونه نه جمع کېږي. شح چې یو سړی شح کوي، بخل کوي او ایمان هم پکې وي، دا دواړه نه جمع کېږي. یعنی چې مسلمان وي هغه کې به سخاوت وي، هغه به د الله په لار کې خرج کوي، هغه به په دې باندې چې دی نو فخر کوي چې ما د الله په لار کې صدقه وکړه، خیرات مې وکړه. نو دې ځای کې الله فرمایي ولا يحسبن الذين، ګمان دې نه کوي هغه کسان يبخلون چې دوی بخل کوي بما آتاهم الله، په هغه چې ورکړي دوی ته خدای پاک من فضله د فضل خپل نه، هو خیر الله چې دا به ښه وي دوی دپاره. په دې به په دنیا کې مزې چرچې کوو، د ده دا خیال د جوړې دا به زما دپاره ښه وي، بل هو شر لهم، بلکې دا به بد وي د هغوی دپاره. دا شر دی، دا مال نه دی، دا چې صدقات ته نه ورکوي، زکات ته نه ورکوي، دا مال شر دی. حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي وی د بخیل او د کنجوس نه زیات بدبخته انسان بل نشته، ځکه چې دی ټول عمر دا مال جمع کوي خو چې کوم مال یې جمع کړی دی په هغې بخل کوي. نو یو نقصان په دنیا کې دی او یو په آخرت کې دی. په دنیا کې نقصان خو دا دی چې دی به غمونو سره مخ، هر وخت په فکر مند دی، په غمونو کې به ډوبي، چا سره چې دولت دی. او په آخرت کې، آخرت کې او په دقه مال باندې دل عذاب، یعنی حساب کتاب به درون. په دنیا کې غم او په آخرت کې حساب کتاب هم درون، دغه بل غم، نو هم د دنیا غم او هم د آخرت غم. او حسن بصري رحمت الله علیه فرمای چې څوک په دنیا کې بخل نه کوي نو په دنیا کې خوشاله ژوند تېروي، د هغې صدقاتو، د هغې زکات او د هغه مال خرج کولو د وجې نه الله د ده نه غمونه او پریشانۍ ختم کړي، او د آخرت حساب کتاب هغه مې اسان شي. نو دنیا کې هم اساني او آخرت کې هم اساني. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوصي حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه ډېر زیات سخاوت وکړ. د پیغمبر علیه السلام په غېږه کې د هغه تربیت شو. چا ورته وي چې دا سخاوت خو نور خلک هم کوي، خو دولت او مال وسرئ، تا سره سویم نه او څه سخاوت دی. خامخا چې تا ته څو سوالګرې را شي نو ته د هغه سوال رد کې نه، هغه ته خامخا څه ورکې. امام حسن رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایي وایي زه خپله د الله د در سوالګر یم، ما له شرم راځي چې زه خپله سائل یم او ماته څوک ودرېږي او سوال رانه وکړي، نو زه شرمېږم چې یاره هغه داسې تش لاس کېږم، ما له دې نه شرم راځي. نو څوک ته یې واپس کونه؟ عزتمند بخل ډېر بد صفت دی. الله چې دی نو هغه چاله مال ورکوي چې څوک یې خرج کوي، هغه له نور ډېروي، د دنیا غمونه پریشانۍ هم پرې ختموي. الله فرمایي دا مو وایه چې زه بخل کوم دا مال به زما زیات شي. الله فرمایي نه، که دا مال تا سره ډېر وي نو غمونه به د باندې ډېر را واچو، پریشانې به د باندې ډېر را واچو. یو سړی مولانا رومي صاحب لیکلي، یو سوالګر دروازه وټکول چې د الله په نوم باندې مسافر له روټۍ راوباسي. د هغه کور مالک چې و نو هغه ډېر زیات کنجوس بخیل سړی راووته، وی څه دي؟ وی ملنګ له روټۍ راوړی. ملنګ وویل، هغه بخیل ورته وایي، د کور مالک ورته وایي، وی ولې داسې هوټل دی یا داسې د تنور دکان دی، د نامبۍ دکان دی چې ته وایې چې روټۍ راکړې؟ ته خپل کار کوه. فقیر ورته وایي، ښځه چې روټۍ نشته نو څه ترکاري راوباسه، غوښه راوباسه لږه شان. نو هغه کور والا ورته وایي، هغه بخیل سړی، وی ولې داسې د قصاب دکان دی چې ته غوښه غواړې؟ ای، وی چې غوښه هم درکره نشته او روټۍ هم درکره نشته، لږ اوړه راوباسه، ځه یو جام کې لږ اوړه راوړه، هغه اوړه به ځان له پاخه کړم، هغه به وخورم. کور والا بخیل ورته وایي، وی ولې داسې جرنده ده چې دلته ته اوړه غواړې؟ ورته وایي، د خدای بنده، اوبه خو راوباسه چې اوس کړم، دومره خو وکړه که نه، زه اوبه خو راوباسه. وی ولې زما په کور کې میرونه بېږي چې تا له اوبه راوباسم؟ خو چې څه به یې غوښتل نو ده به ورته هغې نه انکار کوه. بس دا فقیر چې و کور ته په زور ور دننه شو په دروازه کې، او کېناسته داسې متیاز وکړه، او متیاز یې په هغه کور کې ورته وکړه. ورته وایي، نه خدای منده، کور دی یو خو بغیر اجازه ته را دننه شي، یا چې دی نو اوس متیاز یې داسې غلط کار کې، بالکل د سړیتوب نه نه خبر، بې سړیتوبه کارونه کوي. چې دی ښه د اودس ماتې نه فارغ شو، را پاڅېد او ډېر په درنه لهجه کې ورته جواب ورکړ. وی ګوره، چې ما دلته متیازې وکړې دا کور نه دی، دا خو صحرا ده، ځکه چې د کور ضروریات خو روټۍ وي، خوراک وي، اوبه وي، اوړه وي، دانې وي، دغه څیزونه وي. او چې دا په دې کور کې نشته نو خو دا صحرا ده که نه؟ ما خو وایي چې دا صحرا ده، نو صحرا ته خلک اودس ماتي ته ځي که نه؟ نو بس ما اودس پک مات ده. د هغې سخت ملامته په هغې باندې، دا کور نه دی چې دې کې نه اوړه شته او نه خوراک شته او نه اوبه شته او نه چای شته او نه اسم پکې نشته. نو عزتمندو، دا دنیا الله خلکو له ورکوي. دا الله وایي، دا مال زما دی، زما په لار کې ولګوې، زه ته حکم کوم چې دا ولګوې، بخل مه کوه. تاسو دا مه وایه چې دا مال به مونږ ډېر کړو، بل هو شر لهم، بلکې دا به شر وي ستاسو دپاره چې تاسو بخل کوئ. نو یو شر خو دا دی چې په دې دنیا کې و پریشانو او غمونو کې مبتلا شي، او بل سیطوقون ما بخلوا به، طاق به واچول شي، گردنې به واچول شي. ما بخیلو هغه چې ته بخل کړي وي بهي په هغې باندې یوم القیامه، په ورځ د قیامت باندې، په دې مال دا به د قیامت په ورځ. حدیث کې راځي چې دا کوم مال انسان جمع کړي وي، کوم خزانې جمع کړي وي، او زکات ته نه ورکوي، صدقات خیرات ته نه ورکوي، وي د قیامت په ورځ به دا سړی مخکې او د دې خزانې نه به ته یو لوی اژدها جوړه شوې، او دې سړی پسې به ورمنډې وایي. دې به ورته وایي چې اخر ته څوک یې چې ته ما پسې رامنډې وایي؟ ورته وایي، زه ستا هغه مال یم چې تا به په دنیا کې جمع کوو، او زکات او خیرات په دې ته نه ورکوو. او وایي، بیا به یې د سک نه راونیسي، او د دې سک نه به یې تو شي، او دا وښکي به ورته ونیسي په دې خوله باندې، او دا به ورله راکاږي. او یو روایت کې دام راغلی دی چې اول به ته دا لاس وخوري، بیا به ته دا بل لاس وخوري، بیا به ته یو ځای وخوري، بیا به ته بل ځای، دا ټول بدن دی وخوري وخوري. الله به ورته په دغه مال باندې سزا ورکوي. نو الله پاک فرمایي چې دې نه به طاق جوړ شي، گردنې به جوړه شي، بیا چې دا مرې نه به هغه سیطوقونه، طاق به جوړ شي. ما بخیلو هغه چې دوی بخل کړي وي بهي په هغې باندې یوم القیامه، په ورځ د قیامت. ولله، د خدای پاک دپاره میراث السماوات والارض، میراث د اسمانونو او د ځمکې دی. الله وایي، دا هر څه خو زما دي، ما دا خو ماته پاتې چا هم ځان سره یو نه ده د هر چا نه په دې دنیا کې پاتې ده که چا که لږه ګټلې ده هغه هم دې دنیا کې پاتې ده او که چا ډېره ګټلې ده هغوی نه هم پاتې ده پخوا په زمانه کې داسې خلک هم تېر شوي دي د کتابونو کې واقعات راځي چې څومره مال به یې جمع کړی و نو هغه به یې ورسره په قبر کې کېښول چې دا د ده مال دی نو ښښو به یې ورسره خو هغه خلک هم پوه شو چې دا هسې مونږ سعی لا حاصل کړو داسې په زول کار مونږ کوو نو هغه قصه بیا ختمه شوه وروسته ځکه چې دا مال هغه سره ښخ هسې په زول هم ضایع نو ده به یا په کار راځي او یا نه راځي اخره کې هغه خلک بیا مني شو بیا به یې نه ښښول الله وایي دا زما مال دی دا زما دنیا ده دا ما تا له در کړې ده او تا نه به پاتې شي د دې لپاره نور خلک شته دا د هغوی مال دی دا ستا مال نه دی ولله د خدای پاک دپاره میراث السماوات میراث د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی والله الله پاک بما تعملون خبير هغه چې تاسو کوم عمل کوئ خبردار دی الله وایي زه خبردار ذات یم چې ته مال د الله په لار کې خرج کړې او که نه خرج کړې او کوم مال چې خرج کړې هغې کې اخلاص شته او که نشته الله وایي د هر څه نه زه واقع یم د وروستو آیات کې الله د دوی یو بل قباحت د یهودو بیانوي یو بله خرابي خدای پاک بیانوي شانی نزول کې مفسرین لیکلي پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولیګ د یهود یو قبیله وه بنو قینقاع ته لاړ شو هغوی ته د اسلام دعوت ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاړ او د هغوی چې کوم عبادت خانه و مدرسه و هغه ته ورغ د هغې چې کوم استاذ و فخاص نوم یې هغه سره کېناست او فخاص ته وایي د الله نه ویرېږه او مسلمان شه قسم په خدای چې پیغمبر علیه الصلات وسلام د الله حق پیغمبر دی په تورات او په انجیل کې تاسو ته ښه معلومه شوې ده د هغه صفات بیان شوي دي نو په ده باندې ایمان راوړي فخاص ورته وایي چې دا ته کوم رب دپاره ما ته دعوت راکړې هغه رب خو زمونږ محتاج دی مونږ خو د هغه محتاج نه یو مونږ هغه ته سوال مینت جاري نه کوو هغه مونږ ته سوال کوي مونږ